όταν φαθέ να αρχίσω. Από όταν φαθέ να αρχίσω. Αέρα, αέρα να φύγει η χολέρα. Δήμο ρε βήτα, βέβαια σου λέω. Βαρβαρότητα ή βαρβαρότητα. Βεβαίως. Βήτα, βέβαια σου λέω. Βρώμα να με δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Γάμο ρε γάμα. Win-win. Για μας στείλεμε ένα γράμμα. Για γ***ούμε τη δημοκρατία και μόνο τη δημοκρατία. Για να κοιμηθούμε αντάμα. Δάνεια καταναλωτικά. Δέλτα δε σου φάνε όνο, τσικαρδούλας μου το μόνο. Μωρέ, μωρέ, ψηλό μου κυπαρίσι. Ψηλό μου κυπαρίσι. Θα σε κορφολοήσει. Ζήμω ρε ζήτα. Ζήτω η πατρίδα. Ζήτα ζώνουμε στα φύλια. Για τα δυο σου μαύρα φύλια. Τη φίλη. Εδώ θα πέσουν κορμιά! Τέρμα! Κοίτα ή εσένα θέλω, τι καλό καιρός θα γένω. Δήμο ρε θήτα. Θα χρεοκοπήσουμε! Το 2012 θα χρεοκοπήσουμε! Θήτα της και λουλουρίζεις και τον κόσμο. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και το πίδημα. Κι όταν γίνουμε γιοφύρι, να περνάει το τσουβαΐρι. Ακούσαμε ένα παραδοσιακό από τα Επτάνησα. Έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε την πασχαλινή ελληνοφρένεια. Είναι λίγο μνημονιακή, είναι λίγο εκλογική. Αναστάσιμη δεν τη λες με τίποτα. Νομίζω και όλη η εποχή δεν έχει καμία σχέση με την Ανάσταση. Καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά. Μας βρίσκεται εδώ όπως κάθε μέρα, συνεπείς στο ραντεβού μας, κλασικό ραντεβού, γύρω στη μία, στο Real FM. Δεν είναι κλασική η ελληνοφρένεια, δεν έχει λαό, γιατί ο λαός είναι μπουχτισμένος και κάπου ξαπλωμένος, όπως είναι και ο Αποστόλης κάπου ξαπλωμένος, έχει φάει πάρα πολύ κοκορέτσι, δύο σούβλες ολόκληρες, οπότε τον έχουμε χάσει, δεν τον θέλουμε όμως, γιατί μουσικός θα κινηθούμε, κυρίως μουσικός. Είπαμε να ξεκινήσουμε από τα Επτάνησα, θα κάνουμε μια βόλτα στην Ελλάδα, ακόμη είναι μεγάλη η πατρίδα μας. Οπότε μπορούμε να πάμε πάνω κάτω. Θα ξεκινήσουμε από πάνω, όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, αναζητώντας το μυαλό, όχι πολύ ψηλά, από τη Θράκη. Σταλιάνο χούρτα ρούδια, τι τρανός χορός θα γίνει. Το σταλιάνο χούρτα ρούδια, τι τρανός χορός θα γίνει. Τι τρανός κι αμάν αμάν, τι τρανός χορός θα γίνει. Τρανός χορός θα γίνει, σαν γαϊτάνι θα παίνει. Τι τρανός χορός θα γίνει, σαν γαϊτάνι θα παίνει. Πέντι πέκια μαν αμάν, πέντι πέρδικη της πητούσαν. Πέντε υπερβλητοί σπιτούσαν, μες στον καμπόλο γυρνούσαν. Πέντε υπερβλητοί σπιτούσαν, μες στον καμπόλο γυρνούσαν. Μες στον κακιά μαν αμάν, μες στον καμπόλο γυρνούσαν. Μες στον καμπόλο γυρνούσαν, γιατί μας τα δυο ρωτούσαν. Μες στον καμπόλο γυρνούσαν, γιατί μας τα δυο ρωτούσαν. Γιατί μας κι αμάν αμάν, γιατί μας τα δυο ρωτούσαν. Γιατί μας τα δυο ρωτούσαν, που θα μας αραβωνιάσουν. Γιατί μας τα δυο ρωτούσαν, που θα μας αραβωνιάσουν. Να, εδώ στα αραβωνιάσματα είναι τα λιανοχορταρούδια, είναι πολύ γνωστό, έχει δεχτεί πολλές εκτελέσεις. Εδώ είναι από τις πιο αυθεντικές, ο Χρόνης Αϊδονίδης μας έρχεται από τη Θράκη, πολύ ωραίος ρυθμός. Το έχουμε ακούσει αρκετές φορές στην Ελληνοφρένεια, εμβολισμένο από τους συνεργάτες της εκπομπής, δεν είναι άλλοι από τους πολιτικούς. Σήμερα όμως τους πετάξαμε στη θάλασσα, θα κάνουμε μια απόπειρα μπάς και τους βρούμε. Φεύγουμε από τη Θράκη, κατεβαίνουμε όσο γίνεται πιο νότια, ψαρεύοντας κεφάλια πολιτικών. Στίχος αυτός ο τελευταίος, να έρθουν τα ξενάκια σου στα ποθητά νησιά σου, έχει γραφτεί για μια άλλη εποχή, αλλά γίνεται τραγικά επίκαιρο το τραγούδι, γιατί ξανά φύγανε τα ξενάκια και τα περιμένουμε στα ποθητά νησιά μας. Ελληνοφρένεια είναι, μουσική λίγο, έχει και λίγο από τους συνεργάτες. Στην πορεία, επειδή είναι και μεσημέρι, έχετε βαριστομαχιάσει, δεν θέλουμε αμέσως να σας βάλουμε στα βαθιά. Θα ανεβούμε τώρα, όχι πολύ ψηλά, μην φανταστείτε, όσο το ύψος μιας μίλιας. Μιλιά μου μες στον αέρα. πες καλέ, τα μήλα φορτωμένη. Α, τα μήλα σου λίμα την Παναγιά, τα μήλα σου λυμπίζομαι, τα μήλα σου λυμπίζομαι, άιτε σκαλέ, μα το κρεμό φοβούμε. Με φως να δει. τραγούδι του δρόμου να έρθει στο όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς. Να μην ντυθείς στο όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις. Ένα τραγούδι του δρόμου να έρθει στο όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να ντυθείς. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να ντυθείς. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να ντυθείς. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να ντυθείς. Με φως να ντυθείς. Πώς να τη δει. Με πώς να τη δει. Να ντυθείς, να ντυθείς με φως. Ήταν μια μίξη. Ένα τραγούδι πολύ συγκεκριμένο, αλλά έχει δεχτεί πολλές εκτελέσεις. Είπαμε να του κάνουμε και εμείς τη χαριστική, την τελειωτική, έτσι για να το έχουμε για τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα σε αυτό που λέμε ακρόαση. Χρόνια πολλά, να είναι όλα καλά, να είμαστε δυνατοί, γεροί κυρίως και με αντοχές να αντέξουμε όλα αυτά που συμβαίνουν, όχι βέβαια με ιτοπάθεια, το ακριβώς αντίθετο, όσο γίνεται πιο επιθετικά. Και για να είμαστε επιθετικοί και ακμαίοι και δυνατοί πρέπει να τρώμε. Και όσοι δεν φάγατε καλά αυτές τις μέρες, έχουμε μια πρόταση σε ένα τυχαίο εστιατόριο της πόλης. Ορίστε, περάστε. Μπορώ να κάτσω. Και να κάτσεις μπορείς και να ξαπλώσεις μπορείς. Κάτσε, άνθρωπέ μου. Καταλογάρα έχεις. Παρτών. Κατάλογο έχεις. Α, ναι. Διάβασε. Ποιος, εγώ? Ναι, για. Από μέσα μου. Απόξες, ωραία, να ακούσω κι εγώ. Εκείνο τα βουστιά από το πρωινό είχε ανατύλει ο ήλιος χωρίς να χρυσώνει τους κάμπους της Ιωνίας. Όχι αυτά, ρε. Αλλά τα φαγιά. Αετία, αμυγδαλωτά, ασουρές, βασιλόπιτα, ζεματιστή, πολίτικη, πόντους, μήνης, φιλένια, γαλοπούλα, γεμιστή. Τίποτα πιο έκλεκτο. Για πράκια, γυριστή λίχτια, καπαδότη καλουκάρια να αυτά. Τίποτα πιο έκλεκτο. Ήρα, Αθηνά, Απόλλων, Άρτεμις, Ερμής. Πιο έκλεκτο. Κοράνι, Κοράνι, Μουσουλμάνι. Πιο έκλεκτο. Ναι, δεν διαβάζεις μόνο σου. Φέρε μια γίγαντες γιαχνή. Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Τι ζήτησε ο κύριος? Γίγαντες γιαχνή. Οι γίγαντες γιαχνή μόλις τελειώσανε. Μόλις τελειώσανε? Ναι. Πότε? Τέλος πάντων, μόλις τελειώσανε. Μα είστε σοβαροί επιτέλους! Ακού, σου λένε τώρα. Οι γίγαντες γιαχνή μόλις τελειώσανε. Αυτό να του πεις. Σου λέω στο λόγο τιμής μου. Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε. Πότε προλάβανε και τελειώσανε? Τα φάγαμε όλοι μαζί. Φέρε ένα μπατσά. Έσχος! Έσχος! Είναι ζεστός? Ζεστός, ζεστός είναι. Πόσο ζεστός? Αυτά είναι, μην τα αγγίζουμε. Τζιζ, μην τα αγγίζετε αυτά, μην τα αγγίζετε. Τζιζ! Είπαμε να πάμε σε ένα εστιατόριο να φάμε σαν άνθρωποι και πέσαμε πάνω στον Άδωνη. Έχει πιάσει δουλειά τώρα, επειδή δεν είναι βουλευτής, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στις εκλογές, αλλά μέχρι τότε δουλεύει σε αυτό το εστιατόριο. Δεν θέλετε να σας πούμε τη διεύθυνση, το καταλαβαίνουμε. Θέλετε να φύγουμε μακριά, θα φύγουμε πολύ μακριά και θέλετε ένα πολύ καλό αντίδοτο. Νομίζω βρήκαμε το καλύτερο. Ένα όνομα θα σας πούμε μόνο, Τζένι Καρέζη. Μακριά σου ένα χρόνο, αγάπη μου. Μακριά σου ένα χρόνο, δεν ανασανά. Μακριά σου ένα χρόνο, δεν ανασανά. Δεν αντέχω σ' άλλο πόνο, σ' άλλα. Δεν αντέχω σ' άλλο πόνο, σ' άλλα βασανά. Την πίκρα τη μεγάλη, α, πίκρα τη μεγάλη δεν την μπόρεσα. Ξαναγύρισε και πάλι σε συγχώρεσα. Τζένι Καρέζη από μια πάρα πολύ παλιά, πολύ ωραία ελληνική ταινία και ένα πολύ ωραίο τραγούδι, γενικώς άφθαρτο, δεν είναι από αυτά του ελληνικού κινηματογράφου που έχουμε συνηθίσει να τα ακούμε. Δευτέρα του Πάσχα είναι. Ακούσαμε και πήραμε γεύση θάλασσα στην προηγούμενο τέταρτο, πήραμε γεύση Θράκης. Είπαμε τώρα να το ρίξουμε στα σκληρά που ισχύουν ανεξαρτήτως περιοχής. Γι' αυτό απομακρύνετε τους ενήλικες από το ραδιόφωνο. Ξέρα μια μέρα πως θα έρθεις και τις τρελές σου θα βαρεθείς. Ήμου ξαναφύγεις πια μάγκα μου, μείνε μες στην αγκαλιά μου. Μη μου ξαναφύγεις πια μάγκα μου, μείνε μες στην αγκαλιά μου. Σαν μόρτι. Βρέθηκα στη στράτα της ζωής δίχως μάνα, δίχως συγγενής. Μάγκα μου, μείνε μες στην αγκαλιά μου. Μη μου ξαναφύγεις πια μάγκα μου, μείνε μες στην αγκαλιά μου. Μη μου ξαναφύγεις πια μια μάγκα μου πείτε με στην αγκαλιά. Είναι η Κέτι Ντάλι, μια εκτέλεση επίσης όχι πολύ γνωστή, σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη. Μάλλον είναι πασχαλινά αυτά που ακούμε, ή εν πάση περιπτώσει για τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Νομίζω είναι ότι πρέπει, ο χωρισμός, η αγάπη, τα κλασικά δηλαδή, ανεξαρτήτως Πάσχα, ανεξαρτήτως Χριστουγέννων ή άλλων καιρικών συνθήκων και εορτών, αυτά κολλάνε πάντα. Είχαμε πει να φύγουν οι ενήλικοι. Τώρα ζητούμε να γυρίσουν, γιατί έχουμε κάτι νομίζω που θα σας αγγίξει. Είναι light, είναι όπως πρέπει. Παλιό κι αυτό, αλλά με εκτέλεση Αντώνη Ρέμου. Μαραμένη πικρά φανήκε στα βλέφαρα σου επάνω. Άσε να τη γλυκάνω, χαρά να ξαναβγεί. Το χαμόγελο που σου κλέψε, εγώ θα το προκάνω. Σαν ήλιο να το κάνω, στα χείλη σου να βγει. Μια καρδιά, τα χέρια μου σου φαίνανε. Κάν την ό,τι θες, είναι για σένα ναι. Μια καρδιά τα χέρια μου σου φέρανε. Κάν την ό,τι θες, είναι για σένα ναι. Η πίκρα δεν την αντέξες και λύθηκε στο κλάμα. Το πρώτο ωραίο πράμα μετά τη συμφορά. Την καρδιά σου που τη ραγίσε, αγάπη και μαράζει. Αχ πάει δεν πειράζει, σου φέρνω μια χαρά. Μια καρδιά τα χέρια μου σου φέρανε. Κάν την ό,τι θες, είναι για σένα ναι. Μια καρδιά τα χέρια μου σου φέρανε. Κάν την ό,τι θες, είναι για σένα ναι. Σε Κώστα Μπάρις του 60 το Δευτέρι. Γιατί μου τζόνισες επιτυχώ, γιατί μου τζόνισες. Λευτέρι, Λευτέρι, Λευτέρι. Είναι το ψέμα σου που με έκανε ξεφτέρι. Όξο βρε. Μια ζωή μου πήρε να σε σβήσω. Και μια στιγμή για να ξαναγυρίσω. Όσα κορόιδεψα να διεκδικήσω, να τα πληρώσω και να τα ξανακερδίσω. Φρασίβουλος Κόρτσος, το παιδί του λαού. Δεν τα μου διάκιαν, κλέψανε τη βάρκα. Εσύ Λευτέρη θα με βγάλεις τσάρκα. Στον ουρανό κι αν έσβησε τα στέρι, εγώ θα βρω το σπίτι σου Λευτέρη. Άτιμη κοινωνία, άλλους τους κατεβάζεις κι άλλους τους ανεβάζεις τα τάρταρα. Πάμε ξανά όπως τα χρόνια εκείνα, που είναι κλεισμένα σε μια νέχρωμη μπομπίνα. Άτιμη κοινωνία. Και μια και δυο Λευτέρη Λευτεράκι, θα σου τα ψάλω πάλι. Το είπε ο γιατρός. Τι χούφτωσες μου λέει. Όχι του λέω. Χούφτωστην μου λέει. Λευτέρη. Λευτέρη. Λευτέρη. Αυτή η ταινία πες μου τι θα μου προσφέρει. Λύσε τα μαλλιά σου και τρέξε με γυμνά μοσχάρια στην επιστροφή του γυρισμού. Λευτέρη. Λευτέρη. Λευτέρη. Ποιος από τους δυο μας έχει εδώ το πάνω χέρι. Με κρατάς και τον Ίκα. Ποιος είναι αυτός ο Ίκας? Αυτό όλοι το πληρώνουμε, δε. Δεν το πληρώνω εγώ. Από παιδί στο νου μου έχει στοιχειώσει. Και μια ζωή σε έχω χρυσοπληρώσει. Πάρε κι αυτή την τελευταία δόση. Αυτό που με βάγε αυτό και θα με σώσει. Πού σε το πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις, θα πληρώνω και τον Ίκα. Και μιλάς όλη υπομονή, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσεις. Πότε θα ρωτήσω εγώ? Στην αμμουδιά, Λευτέρη, έλα για τσάρκα. Με την υπτάμενη την τρύπια σου τη βάρκα. Είναι το αύριο στο χτες που με έχει φέρει. Έλα ειρήνη να υπογράψουμε Λευτέρη. Αυτό το πρόφητο, πόσο κάνει? 7 δραχμές, κύριε. 7 δραχμές. Μάλιστα. 7 δραχμές. Μάλιστα. Γιατί 7 δραχμές? Είναι, βλέπετε, γλυκό σπέσιαλ. Και την αυγή που η μέρα θα χαράξει. Πάμε μαζί με νοικιασμένο αμάξι. Και μη ρωτάς ποτέ ποιος έχει φταίξει. Σ' αυτό το έργο που έχουμε όλοι ξαναπέξει. Crazy, crazy, crazy, crazy girl. Και μη ρωτάς ποτέ ποιος έχει φταίξει. Σ' αυτό το έργο που έχουμε όλοι ξαναπέξει. Γιαμή! Σιωπίαν δε στάθηκε, δε στάθηκε και θραστάθηκε, βεβαίως, βεβαίως. Σ' αυτό το έργο που έχουμε όλοι ξαναπέξει. Σ' αυτό το έργο που έχουμε όλοι ξαναπέξει. Ω Χριστός και Παναγία, ούτε έναν ύπνο δεν μπορείς να κάνεις σε αυτό το σπίτι. Εμπρός! Η Σαπφόνοταρα βέβαια στο τέλος, τη φωνή, τη χαρακτηριστική φωνή και ένα σωρό άλλοι πολύ αγαπημένοι συνεργάτες, να το πω, σύντροφοι στις ζωές ολωνών, από μικροί όλοι έχουμε μεγαλώσει με αυτές τις ταινίες. Και το τραγούδι βέβαια είναι από μια πιο μοντέρνα ταινία με τίτλο Λευτέρη, το μεγάλο τραγούδι νομίζω κάπως έτσι του κινηματογράφου για κάποιον Λευτέρη που έψαχνε τα πάντα. Εδώ είναι Πάσχα, δεύτερη μέρα του Πάσχα, ελληνοφρένεια κατά τα άλλα, πιο μουσική, πιο χαλαρή όπως το καλεί η μέρα. Έχουμε μέρες με όλα αυτά που συμβαίνουν από εδώ και πέρα να ασχοληθούμε και να κάνουμε ραδιοφωνική παρέα με τους γνωστούς, πολύ αγαπημένους σας συνεργάτες. Μέχρι τότε θα πάμε σε μια άλλη πολύ αγαπημένη όλων, την κυρία Δόμνα Σαμίου. Κάτω στο γυαλό, κάτω στο περιγυάλι. Κόρινα, κόρινα αγαπώ, κόρινα, κόρινα αγαπώ. Κόρινα αγαπώ, ξανθή και μαύρο μάτα. Δώδεκα, δώδεκα χρονό, δώδεκα, δώδεκα χρονό. Δώδεκα χρονό που ο ήλιος δεν την είδε. Παραϊμά, παραϊμά να της, παραϊμά, παραϊμά να της. Παραϊμά να της, κανέλα τη φωνάζει. Κανέλο, κανέλο ριζά. Κανέλο ριζά και άνθη της κανέλας. Φούντα της, φούντα της μιλιάς. Φούντα της, φούντα της μιλιάς. Φούντα της μιλιάς, τα μήλα φορτωμένη. Τα ακούσα, τα ακούσα κι εγώ. Τα ακούσα, τα ακούσα κι εγώ. τ' ακούσα κι εγώ πάω να κόψω μήλα. Μίλα δε, μίλα δε νυβρά, μίλα δε, μίλα δε νυβρά. Μίλα δε νυβρά, μον τον καημό που πήρα. Πέφτωσα, πέφτωσα αρρωστιά, πέφτωσα, πέφτωσα αρρωστιά. Πέφτωσα αρρωστιά σε κίνδυνο μεγάλο. Φέρτε το γιατρό, φέρτε το, φέρτε το γιατρό. Διάλεξε κάτι που σου λέω τέλος πάντων. Κι αφού δεν πεινά, μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Τι θα πει να πεινάσουνε. Οι Έλληνες πρέπει να καταλάβουν ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν προς την πραγματικότητα. Δεν πεινά. Για να πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζόρι. Δεν έχω ούτε σάλιο. Κι αφού δεν πεινά, θέλεις ένα φρικασέ. Δεν πεινά. Θέλεις ψητό με πατατάκια. Κι αφού δεν πεινάω, θέλεις ένα... Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει. Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε. Πεινάω, πεινάω. Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ. Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά. Παιδί. Τσακλαγιανγκύλ εδώ. Ελάσσε με ρε χριστιανέ μου κι εσύ. Τι θα γίνει ρε Γιαννάκη τέλος πάντων με σένα. Θέλεις να σου φέρω παιδί μου. Τρεις φασολάδες ανάλαδες. Δεν πεινάω. Δεν θέλεις. Εγώ προσωπικά θα πεθάνω. Μια στιγμή κύριος έφτασα. Θέλεις να σου φέρω μία πλεξούδες έτσι με... Στις σάρκες μας. Να σου πεινάω. Πεινάω, πεινάω. Μια στιγμή ρε άνθρωπε μου, με βλέπεις σε μιλάω. Θέλεις να πω του μάστορα να σου κόψει έτσι μία ψητό με μπόλικα καροτάκια, πατατάκια. Δεν θέλεις. Καλά. Πεινάω, πεινάω. Μια στιγμή κύριε, μία στιγμή. Θέλεις να σου φέρω μία πιλάφι με γιαούρτι. Έφτασε κύριε. Να έχεις πάει σε άλλο εστιατόριο, όχι αυτό που ακούσαμε νωρίτερα, και να είναι δίπλα ο Μητσοτάκης και να θέλει και αυτός να φάει, να διαμαρτύρεται, να πεινάει και να πρέπει να προηγηθεί και να έχει και αυτό το παιδάκι, το τόσο γλυκό, το οποίο δεν θέλει τίποτα, δεν του αρέσει τίποτα. Έτσι κάνουν τα μικρά και μετά μεγάλα δεν τα χορταίνουμε, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Ελληνοφρένεια μετά Πασχαλινή είναι εδώ, με το Βάιο Ρούπι στη ρύθμιση του ήχου. Οι γνωστοί συντελεστές πλην Αποστόλη, ο οποίος σε ένα λάκκο εκεί που είχαν βάλει να ψήσουν το αρνί, έπεσε μέσα και δεν λέει να βγει με τίποτα, μαζί με το αρνί. Η Τσιγκάνα είναι αυτή που ακολουθεί, είναι με ένα πολύ παλιό τραγούδι, εκτέλεση το έχει επαναφέρει στην επικαιρότητα η Ματούλα Ζαμάνη και πολύ μας αρέσει. τόσα τέρμενα και μέρες και να περάσουμε τις μέρες τσιγκάνα, τσιγκάνα, τσιγκάνα. Τσιγκάνα. Αυτό είναι. Αυτή είναι η τσιγκάνα, γιατί ήθελε να μάθει σε πόσα τέρμενα και μέρες, όπως λέει, θε να περάσουν τις βέρες. Κάπως έτσι τον είδαμε την Ελληνοφρένεια. Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, εορταστική παραμένει, μέρα φαγητού και σήμερα. Καλά να περάσετε, αυτό ευχόμαστε. Να έχετε κουράγιο από εδώ και πέρα, γιατί έρχονται ωραίες μέρες, όχι ακριβώς δύσκολες. Με ένα επίσης πολύ παλιό, κλασικό, τα πιο κλασικά και πολύ αγαπημένο τραγούδι. Σας αποχαιρετούμε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Γεια σου Μάρτο με τις γενιές σου. Κλαβά σου λαμπούν βρε σαν τα λουλούδα του καμπού, σαν τα λουλούδα του καμπού βρε τα ματοκλαβά σου λαμπούν. Το κλάδα σου γερνείς βρε, νου και λογισμό μου φέρνεις, νου και λογισμό μου φέρνεις βρε, τα μάτω κλάδα σου γερνείς. Ματάκια σου αδερφούλα βρε μου ραγίζουν την καρδούλα, μου ραγίζουν την καρδούλα βρε τα ματάκια σου αδερφούλα. Ματάκια σου να βγούνε βρε, σαν και εμένα δεν θα βρούνε, σαν και εμένα δεν θα βρούνε βρε, τα ματάκια σου να βγούνε.